Și ALDC a respins remanierea guvernamentală de la sfârșitul anului trecut. Noul șef interimar de la DNA și-a început munca printr-o încercare de a-i revoca pe procurorii ploieșteni acuzați de mai multe ilegalități. Iar regia de termoficare din București pierde mii de tone de apă caldă în fiecare oră, susține un consilier general al opoziției. Cod galben de viscol valabil până mâine la prânz în Buzău, Vrancea, Galați, Vaslui, Bacău, Neamț și Iași. Ninsori sunt prognozate în aproape toate regiunile. Meteorologul Mihai Timu. În aceste județe, noaptea care urmează și în dimineața zilei de vineri, vor fi ninsori ce vor depune strada de zăpadă consistent, iar vântul se va intensifica temporar cu rafale de 60 până la 65 de km la oră, viscolind sau spulberând zăpada, în plus determinând și scăderea vizibilității. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. După aproape o lună de la refuzul de a numi doi capi de ministere din guvernul Viorica Dăncilă, președintele Klaus Iohannis i-a transmis în scris premierului de ce a respins propunerile de la dezvoltare regională și transporturi. Prim-ministrul îi propusese inițial pentru aceste funcții pe Ilan Laufer și pe Olguța Vasilescu. După o primă respingere de la Cotroceni, propunerile s-au modificat. Mircea Drăghici la transporturi și din nou Olguța Vasilescu la dezvoltare. Ana Stanciu a citit motivările administrației prezidențiale. În scrisoarea trimisă la Palatul Victoria, Klaus Iohannis motivează respingerea Olguței Vasilescu prin aceea că ea nu are expertiza necesară gestionării domeniului complex al transporturilor. Cât despre Ilan Laufer, în opinia președinției, el nu întrunește condițiile prevăzute de articolul 105 din Constituție și de legea privind organizarea și funcționarea guvernului. Sunt cele care se referă la incompatibilitatea funcției de ministru cu alte funcții publice, exceptând-o pe cea de parlamentar. Într-o a doua scrisoare, șeful statului motivează refuzul pentru a doua propunere de miniștri. În propunerile transmise nu se spune dacă sunt îndeplinite condițiile de legalitate, iar asta nu reiese nici din documentele transmise de guvern. Proaspăt numit la conducerea interimară a DNA, Călin Nistor cere secției de procurori a Consiliului Magistraturii să-l revoce pe Lucian Onea, fost șef al Direcției Anticorupție Ploiești. Cereri similare îi vizează pe alți trei angajați, Giluela Deaconu, Ceraselă Răilanu și Virgiliu Savu. De altfel, mai mulți procurori de la DNA Ploiești sunt audiați azi la secția pentru anchetarea magistraților din Parchetul General. Cu detalii, Anca Grădinaru. În septembrie anul trecut, secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii i-a suspendat pe Lucian Onea, fost șef al DNA Ploiești, și pe Mircea Negulescu, fost procuror în aceeași instituție. Procurorii Onea și Negulescu se numără printre protagoniștii unuia dintre cele mai mari scandaluri în care a fost implicată Direcția Anticorupție. Ei sunt acuzați că l-ar fi constrâns pe fostul deputat Vlad Cosma să întocmească în fals o sesizare penală. Faptele s-ar fi petrecut în 2015 în cursul unei anchete privitoare la fraude electorale. Sesizări și tabele false cu alegători din Republica Moldova ar fi trebuit să indice că oamenii ar fi primit bani drept mită electorală. Potrivit unor surse judiciare, plângerea a fost întocmită de către Vlad Cosma pe numele unui cetățean din Chișinău, Serghei Petruș. Dar fostul deputat ar fi fost amenințat direct de către Lucian Onea că, dacă nu avea să se conformeze, îi va deschide un dosar penal surorii sale, Andreea. Ulterior, Vlad Cosma a declarat public că Serghei Petruș nu există. Potrivit procurorilor, deși ar fi știut că probele erau false, procurorul Onea a cerut tribunalului Prahova arestarea preventivă a unui inculpat. După ce a demisionat de la conducerea DNA Ploiești, Lucian Onea a respins categoric acuzațiile care îi se aduc. S-au luat măsuri sporite de securitate în București în așteptarea liderilor Uniunii Europene. La Ateneu va avea loc diseară ceremonia oficială de lansare a președinției României la Consiliul Uniunii Europene. S-au făcut pregătiri pe aeroportul Otopeni la salonul oficial și pe drumul spre centrul Bucureștiului pe traseul pe care se vor deplasa oficialii europeni. După cum era de așteptat, vor fi și restricții în trafic. Iorguianu și știe mai multe. Cu ochii spre București, capitala României devine centrul atenției Uniunii Europene, sosesc liderii instituțiilor Uniunii și cei 28 de comisari europeni. Aeronavele acestora aterizează pe aeroporturile Otopeni și Băneasa, unde s-au luat măsuri sporite de securitate. Pe aeroportul Otopeni, salonul oficial a fost special amenajat pentru primirea oaspeților, o investiție de aproximativ 150.000 de euro. Echipa de protocol a fost suplimentată pentru ca totul să se desfășoare impecabil. De asemenea, pentru oficialii europeni care nu vor fi primiți la salonul oficial, au fost stabilite rute VIP pentru a reuși să treacă mai repede de verificarea documentelor și să tranziteze cât mai ușor aeroportul. Traseele spre centrul Bucureștiului sunt verificate din timp de pirotehniști. Dinspre aeroport spre capitală vor porni coloane oficiale, iar Serviciul de Protecție și Pază pune la dispoziție mai multe mașini blindate. De la ora 19, după o ceremonie de deschidere la Ateneu, va urma un concert inaugural, iar de la ora 20 sunt programate discursurile premierului Viorica Dăncilă, președintelui Parlamentului European Antonio Tajani și președintelui Consiliului European Donald Tusk. Așadar, în încă de la ora 15 și până la ora 23, traficul rutier va fi restricționat pe străzile Benjamin Franklin, Constantin Exarcu și Nicolae Golescu. De asemenea, traficul rutier și pietonal va fi restricționat pe strada Episcopiei între 19:30 și 20 și pe Calea Victoriei între 21:30 și 21:45. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Explicații de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară după ce peste 4 milioane de ouă contaminate cu fipronil au fost descoperite într-o fermă din Telorman. Autoritatea anunță că o anchetă e în desfășurare în ferma în care s-au găsit ouăle din localitatea Drăgănești-Vlașca. Purtătorul de cuvânt al Autorității Sanitar-Veterinare e Rareș Hăbeanu. Din momentul în care buletul de analiză a relevat faptul că există urme de fipronil în ouă, de atunci și până în acest moment când vorbim, au fost sechestrate 4.280.000 de ouă care au rămas în fermă și urmează a fi distruse. Deja până la această oră au fost distruse 55.000 de ouă. Ouăle au fost descoperite pe 22 noiembrie, până la publicarea primelor rezultate ale analizelor, peste 100.000 de ouă contaminate au fost vândute în Telorman, Olt și București. Ceea ce s-a întâmplat între 22 noiembrie și 6 decembrie, vorbim de 102.480 de ouă care au fost deja, erau deja în comerț la acel moment, adică la 6 decembrie când a venit buletinul de analiză. Și despre acelea, știindu-se că sunt de asemenea contaminate, nu? Da, acelea au fost vândute pentru că în acel moment nu exista niciun suspiciune, adică nu aveam de unde să știm că acele probe sunt contaminate. Ele au fost vândute până la data de 6 decembrie. Să știe în ce magazine au ajuns. Bănuiesc că asta măcar se poate verifica, nu? Pot să vă spun județele. Vorbim despre Telorman, Olt și București. Fipronil e un insecticid, o substanță interzisă în Uniunea Europeană pentru că poate afecta sănătatea consumatorilor prin diverse forme de toxi-infecție alimentară. În București, apa caldă nu ajunge doar în calorifere, ci și în pământ. Radet, compania de termoficare a Bucureștiului, este acuzată că are pierderi de peste 2000 de tone de apă caldă pe oră. Datele au fost prezentate recent de consilierul PNL Ciprian Ciucu. Cu alte cuvinte, Radet pierde aproximativ 170.000 de euro pe zi din cauza problemelor de rețea, a confirmat pentru Europa FM Ionuț Purica, expert în energie. Pierderile normale sunt în zona, să zic, între 5 și 10%. Așa, într-un interval larg, în timp ce pierderile în unele zone de la noi, Bucureștiul e una din ele, sunt mari, 25-30%. Poate fi resuscitată rețeaua Radet? Ionuț Purica spune că da. Bucureștiul este printre puținele orașe mari din Europa care mai au o astfel de rețea de termoficare. Noi acum suntem și în situația de a avea diverse tipuri de certificate de emisii de carbon pe care sistemul de termoficare încă nu le valorifică cum trebuie. Pentru că o investiție în momentul de față în termoficare înseamnă mai puține emisii de CO2. Până în acest moment, reprezentanții Radet nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere. Consilierul liberal Ciprian Ciucu acuză însă la Europa FM că o mare parte din banii pe care primăria capitalei îi dă către Radet sub formă de subvenție se pierd în acest mod. Luna trecută, când sute de blocuri au rămas fără căldură, administrator special al Radet, David Burghiu, anunța planuri pentru schimbarea mai multor magistrale. Apa efectiv se scurge prin diferite găuri sau cu ocazia avariilor, pierderile sunt undeva la 50%. Da? Asta înseamnă că se dublează practic cu 100% costul pe care noi bucureștenii îl plătim, atât la întreținere cât și prin subvenție, pentru că sunt tot banii noștri. Lipsa căldurii din apartamente nu ar fi singura problemă, sunt zone în care blocurile au început să se miște din cauza apei care ajunge în sol, susține la Europa FM Radu Opaina, președinte al Federației Asociațiilor de Proprietari. Același fenomen se va muta de la rețeaua de termoficare, la rețeaua de gaze și la rețeaua electrică. De zeci de ani uzate, degradate, neîntreținute. Atunci când cetățeanul va rămâne descoperit pe partea de energie termică la stat, la comun, va trebui să-și pună individual o sursă, fie pe gaz, fie pe electricitate. Și atunci se va lovi de această problemă. La un moment dat, furnizorul de gaze să spună că noi nu mai putem garanta, noi nu mai putem da aprobări, pentru că rețeaua nu ține. Din punct de vedere tehnic, la debitul solicitat, nu ține acest debit. Mai mulți elevi constanțeni protestează la această oră. Ei cer Consiliului Județean reduceri la transportul în comun pentru copiii navetiști. Până acum, autoritățile județene i-au refuzat. Ghiulfer Predescu transmite. Membrii Asociației Elevilor din Constanța și-au propus să protesteze câte o oră timp de 3 zile în fața Consiliului Județean, nemulțumiți că autoritățile le-ar refuza reducerea cu 50% a transportului pentru elevii navetiști. Asociația Elevilor are și o acțiune în instanță împotriva Consiliului Județean Constanța pe această temă. Protestatarii spun că legea educației este de partea lor și atenționează că orice întârziere a reducerilor la transportul județean contribuie la creșterea abandonului școlar. Conducerea Consiliului Județean susține însă că cererea elevilor nu are bază legală. Consiliul Județean nu are regie de transport în comun, iar legea nu spune că putem subvenționa transportul elevilor în județ prin operatorii privați licențiați, a declarat președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Tuțuianu. El nu se împotrivește subvenționării pentru că impactul financiar ar fi simbolic, până în 50.000 de lei pe an, însă mai e și Curtea de Conturi care veghează la cheltuirea banului public. Cea care va lămuri pretenția Asociației Elevilor este așadar instanța de judecată, a cărei pronunțare este așteptată și de Consiliul Județean Constanța. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Peste 600 de zboruri au fost anulate astăzi din cauza grevei personalului de securitate de pe 3 aeroporturi germane. E vorba de aeroporturile din Düsseldorf, Köln și Stuttgart, unde angajații cer creșterea salariilor. Mihai Bucureștean. Greva afectează peste 100.000 de pasageri, dar și traficul aerian de marfă. O grevă asemănătoare s-a desfășurat la începutul săptămânii și pe aeroporturile din Berlin. Angajatorii au oferit o creștere de doar 2% a salariilor în următorii 2 ani, în timp ce Uniunea Sindicală Verdi, una din cele mai puternice din Germania, cere ca salariul primit de personalul care efectuează controle de securitate să fie crescut până la valoarea de 20 de euro pe oră, de la 17 euro în prezent. În unele cazuri, asta ar însemna o creștere de până la 30%. Asociația Federală a Companiilor de Securitate Aeriană din Germania a propus la rândul său o creștere a salariului orar cuprinsă între 2 și 8,1%. Următoarea rundă de discuții între sindicat și angajator va avea loc peste 2 săptămâni. În Statele Unite, la Los Angeles, a fost respins procesul în care actrița Ashley Judd l-a acuzat de agresiune sexuală pe producătorul de film Harvey Weinstein. Un judecător al tribunalului din Los Angeles explică însă că actrița poate să-l dea în judecată pe Weinstein pentru defăimare și distrugerea carierei, explică Alexandra Dinu. Anul trecut, actrița în vârstă de 50 de ani l-a dat în judecată pe Harvey Weinstein, pe care l-a acuzat că i-ar fi sabotat cariera, convingându-l pe regizorul filmului Stăpânul Inelelor să nu îi ofere un rol în film, după ce aceasta îi respinsese avansurile sexuale. Avocații apărării spun că Ashley Judd ar fi încheiat un fel de înțelegere sexuală cu producătorul. Mai precis, actrița i-ar fi spus acestuia că îi va permite să o atingă dacă va câștiga un Oscar pentru un rol din filmele produse de el. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al lui Judd a declarat că argumentele lui Weinstein nu sunt doar nefondate, ci și jignitoare. Judecătorul explică, potrivit legii americane, avansurile sexuale nu reprezintă în sine hărțuire sexuală la locul de muncă, însă actrița îl poate da în judecată pe Harvey Weinstein pentru defăimarea și distrugerea carierei, ceea ce Ashley Judd spune că va face. Pe numele lui Weinstein au fost acceptate în instanță numai puțin de 5 capete de acuzare, inclusiv pentru viol, iar producătorul, care a pledat nevinovat, riscă o pedeapsă cu închisoarea pe viață dacă va fi găsit vinovat. Știrile din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, adversară dificilă pentru Simona Halep în runda inaugurală a Open-ului Australiei. Lidera WTA o va înfrunta pe jucătoarea estoniană Kaia Kanepi, numărul 70 mondial. Mihaela Buzărnescu va avea și ea un meci de foc în primul tur la Melbourne împotriva lui Venus Williams. Irina Begu o va întâlni pe nemțoaica Andreea Petkovic, Sorana Cârstea pe suedeza Rebecca Peterson, iar Monica Niculescu pe rusoaica Ekaterina Alexandrova. În fine, Ana Bogdan va întâlni o jucătoare venită din calificări. La masculin, Marius Copil va juca împotriva spaniolului Marcel Granollers, numărul 110 ATP. Copil, locul 61 mondial, este singurul reprezentant al României pe tabloul de simplu. Australian Open, primul Grand Slam al anului, debutează la începutul săptămânii viitoare. Amintim, Halep a mai înfruntat-o pe Kaia Kanepi în primul tur și la US Open, iar jucătoarea estoniană s-a impus categoric 6-2-6-4. Kanepi este foarte greu de bătut atunci când îi intră loviturile, spune Darren Cahill. Fostul antrenor al Simonei, acum analist TV, crede însă că lidera mondială va răspunde provocării, iar duelul de la Melbourne va fi unul extrem de disputat. Real Madrid a obținut prima sa victorie de anul acesta, 3-0 cu Leganés în manșa întâi a optimilor Cupei Spaniei. Sergio Ramos a deschis scorul din penalti în finalul primei reprize, iar apoi au marcat Lucas și Junior Vinicius. Real a mai jucat două meciuri în Primera Divizion în 2019, 2-2 la Villarreal și 0-2 acasă cu Real Sociedad. Campioana Europei este pe locul al 5-lea în campionat, la 10 puncte de rivala Barcelona. Manchester City a spulberat formația de Liga a 3-a Burton în prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei, scor 9-0. Balul s-a deschis încă din minutul 5, iar Gabriel Jesus a înscris 4 dintre goluri.